إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سوات في توفيق برام عز وجل في سنو درس توحيد بني أمل ci sunu téré bobu di sharh al usul al thalatha bo cheikh al allama salih al fawzan hafidhahu allah ta'ala. Xam ngeen ne ñi ngi andon ak borom téré bi ci leral li nga xamni moy bokale leral ku andak te xantal waye nak leral go xamni day teggu ci tektali al qur'an agit ci njangale yonante bi alayhi salatu wassalam. Ndax gisone nañ ne amna solo lol nit ki xam lu bax ragne ko waye tamit xam safan wa ragne ko waye nak waxon nañ ne ñom ñaar yep li bax ak safanam buñ len di xam dañuy delu wat ci li nga xamanteni ni mom moy lan moy tektali alquran ak jangale yonante bi alayhi salatu wassalam. Huzaifa radiyallahu anhu waxam ju siw joje mu don wax nan nit ñi dañ dan laaj yonante bi alayhi salatu wassalam lu bax waye man safan wala ko don laaj ngir lan ngir bancé tabbi da ngay gis kon ndekete mom bu bëggana xam safanu mbax dawul genn di dem ca ñey def lu bon de jaxaso ak ñom aka and ak ñom dedet dara ñew ci ki yalla yonni mango ginnaw bi ko koku xamale mbax koku xamal ko safani mbax motax nga deg mu ne kana nasu yasaluna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam anil khair wa kuntu as'aluhu 'ani ash-sharr mangok mune man de dama ka dan laaj safani mbax dara ñew ci yonent bi gis nga ko mangok laaj yonent bi alayhi salatu wa salam safani mbax yonent bi xamal ko ko jangal ko ko bu boba day nek jang mo xamni day teggu ci ay tektal day teggu ci ay firnde kon lolu lu jara baye xel la. Borom téré bi nak waxon na wax ju am solo mune kon way ngal la fexel ba nga jang xam lan moy tafsiru tawhid waw nga jang xam lan moy tafsiru shirk ñaar yoy fexel ba nga jang ko xam ko mango lele ngay deg koy addu tawhid shirk tay boko lajoon jox ma definition tawhid mo am problème jox ma définition shirk muy bokalé mo am problème mako yakarna ni ab tomb mom bala nga ci war di xuss au minimum war nga mëna joxé définition ba joxé définition bi ci lak définition tawhid nga joxé ko ci lak mango waye kadhalika joxé ko ci sharia ndax ci domaine sharia la nek kadhalika nga joxé ko ci sharia niki non it bokalé joxe ni joxe definition ci lak waye kadalika joxe definition ci li nga xamanteni ni mom moy sharia gor ga nak mune ndax kat amna ci nit ñi ño xamanteni ni dañuy jël tawhid diko firé pirimudul pirem mango amna ci ñom ño xamni bo démé ci ñom dañ nan la tawhid moy yalla kesse mo fi nek manam dañ la nan tawhid ben état de conscience la bo xamanteni ni nit ki daf ci tollu ñu tuddé ko ben niveau bo xamni nit ki da ci tollu de telle sorte que yeg yegam ci bopam ak yeg yegam ci lepp lo xamni mindeef la da fay dé da fay jeex da fay sey ben yeg yeg rek lay am muy yeg yeg ci boromam bu boba nak day nek ko xamni da fay daldi jeex ci yalla gis nga ko ba lenen dotul exister yalla kesse moy exister legui nak fofu bu fa tolla ñu ne nit ki mën na feug deñam ne man yalla la mango amna ño xamni li lañuy firé tawhid borom xam xam yi tontu len ne len bu fekke lool la kay kon xana fir'auna mom amona tawhid ndax fir'auna newon na ana rabbukumul a'la mango wote wok yalla mom fir'auna defon nako da taxut mu am tawhid taxut mu nek ab julit mango ndax bako suñ borom jappé japp nako japp bu metti mango akhdan wabila kon lolu du tawhid mais gis nga lolu yeb philosophie la waaw philosophie la buñu rab buñu jéggani jélé ko ci la nga xamanteni moy passe-passeu indo-grec yi fexé ba duggal ko ci bir islam mang wax fexé ba duggal ko ci bir islam julit ñu bari nak jappé na lolu moy tawhid allahul musta'an te fekk lolu du tawhid mang wax tawhid waxon nañ la lamuy tekki baat la bo xamni min wahada yuwahhidu tawhidan mang wax ay ja'ala shay wahidan mi ngi joge ci wahada moy kennal su jele mbir mi defal ko kenn kep gis nga ko mang wax mudé ci sharia nak ifradullah jalla wa ala بما يخص له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته كان البرم تبارك وتعالى تيغا خامتيني ني موم موكو جاكو موم سونو بروم تي ربوبيام ألوهيام اك أسماء وصفات غورغي موني ومن يفسر الشرك بغير تفسيره امنا تي ньо خام نيت دانيي تفسيره بوكاله تي لودول تفسيرام لغي لولو لوموي جور سون لا ني مثلا بوكاله موي نانغام تا فك دو لولو كون لاغا جاباي بوكاله لولو رك غاي مويتو باسكو بو بوبا لولو غاي جاباي دانجي alors que لولو دو بوكاله لاي بوكاله دغنتان كون موتيغو تي منغا تا تابي kon c'est très fondamental nit ki jang bokale mais xam bokale ci définition bi wer mango gor gui mune wa minan nas man yaqulun mune amna ci nit ñi mu commencé nak cité exemple yenn wax yi nga xamni mom lañuy jël ne bokale la te fek ben du bokale wala bok day nek lenn ci bokalé day nek lenn ci bokalé mango ñu bayyi yenen bir ñu jël ben aspect rek né moy bokalé par exemple ñen ñi da ngay dégg ñu né la bokalé moy nga yett xërem ñen ñi loolu lañu jappé bokalé yett xërem liko jaamu mango gis nga lu jëm ci walu diina dafa nek lu am solo nit ki jang ko budul lolu rek la sunu borom wax iyattabi'una illa dhann ay njott rek ngay top ay fook na ay yaakar na rek gis nga ñen ñu bari dañoo japon ni ñom abu jahlin xeer yoy ñu yattoon dañoo gëmoon ni xeer ye leen bind ndaysan ba buñ leen di netali histoire ñoo ñu da ngay deg ñu naan ah ñi de musu ñu won gis nga ma yeen fan la doomu adama fan la doomu adama di toge jeulup xeer naan xeer be ko bind wallahu almusta'an gaña gaño ñe senuk mus wessu won na fiñ ko fo gis nga ñom bokale katu makkaya kaaba gi ngay gis ni sen jamono bañuy defaraat kaaba gi ñom ci sen bop dañoo tégewonu charte charte bobu dalay wonné ñom soufé wuñu won ci xel comme niñ ko fogué ñom charte ba mo doon lan ku né lu way am indil ba mu dess ki nga xamni alalam lewul ki nga xamni agresseur la wala ki jaay bopam ak yu démé non di ca gagné xaliss ñu né koku soxla wuñ sa boss gis nga lolu taxon na ba bañu tabaxé kaaba gi utiliser xaliss ba nga xamni dajalé won nañ ko xaliss ba da jeex laata tabax bi di ma gis nga xamone nañ ni kaaba gi neegu yalla la xamone nañ ko bu baax kaaba gi xamone nañ ni neegu yalla la andak lolu nak ñi ngi doon bokalé kon xam nga ni kon seen bokalé du lañ ko fo donc lolu daf lay won ne bul tok rek ci mbirum diina ngay njort di fo dedet demal nga jang jang mo xamni day teggu ci ay tektal day teggu ci ay firnde mune kon amna si nit ñi ño xamanteni ni dañ nan inna shirka huwa shirku fil hakimiyya ñu ne bokale moy bokale ci walu atté ñu firé bokale lepp ñu firé ko walu atté inil hukmu illa lillah atté sunu borom moy ki nga xamni moko mom mom la ñeel mangok amara alla ta'budu illa iyyah sa borom nak lamu diglé moy bu len jaamu kenn ku dul mom gis nga ko mangok walum até sunu borom jalla wa ala moy ki nga xamanteni ni moko jago ay teureum ay luwam mom lañu wara weyele ci kaw ay jaamam waye du ay luwa bindef lañu wara jël diko weyele ci kaw jaami borom bi tabaarak wa ta'ala ngok lolu lu mata bayyi xel la mangok lu mata bayyi xel la sunu borom mi nga xamni mo bind bindef fi moy borom bindef fi ay atem ay teureum moy li wara dal daw ci kaw bindef fi mangok legi nak ñak ge def lolu ñak ge def lolu bakkar bu reey la mangok motax ngay fekk ci alquran sunu borom nan waman lam yahkum bima anzala allah fa ulaika humul kafirun waman lam yahkum bima anzala allah fa ulaika humud dhalimun waman lam yahkum bima anzala allah fa ulaika humul fasiqun ñi nga xamni atté wowuñu la sunu borom wacce ñoñu ñoy ñaweddi gis nga ko ñoñoy togn kat yi ñoñoy ñe gennu top gis nga ko mangok waye nak weddi goge borom xam xam ya dafa am luñ ca wax dalé ko ca sahaba ya weddi goge ñu ne kufrun duna kufru ak weddi gu ndaw la du weddi gu mak ndax weddi ñaari xaj la mangok ak weddi ñaari xaj la kufrun duna kufr manam kufrun akbar ak kufrun asghar weddi gu mak ak weddi gu ndaw gis nga ko mangok lolou nak day tax ba da fay interpeller ndaw li nga xamni day gëssu xam xam bu mu yaakar ne mom ci niveau bimu tollu warna mëna tim alquran aya bu ko sob rek mu xam aya ba lamuy tekki par rapport ak niveau dedet dedet faaw nga delu wat ci tafsiru salaf tafsiru salafu salih tafsiru mag ñu bax ñi mangok dalako ci yonante bi alayhi salatu wassalam ak sahabaam ridwanullahi alayhim mangok faaw lolu mënta ñak amon na aw nit yo xamni dañu bëggoon ñom ci seen bop tepp sahaba yi di timal seen bop alquran diko firi seen bop lan la leen jural ak reer ak jankute ñoñu lay ñu tuddé al khawarij khawariji senuk reer deug deug deug deug manam racine ba moy lan wacc giñ fi wacc njangalé sahaba yi bayyi biñ fi bayyi firik sahaba yi ñu jël ay ba ko firal seen bop mango di wax nan humur rijal wa nahnu rijal sahaba yi ay goor lañ ñun ay goor lañ fatte nañ ni sahaba yi yonent bi alayhi salatu wassalam mo len jangal kon ñom ño gëna jek ci deg alquran kudul ñom ci ñi ñew seen ginnaw gis nga ko mango lolu jural len ñu xébantal sahaba yi sofantal sahaba yi jam sahaba yi doye dil sahaba yi ba ag sax ci tour deretu sahaba yi khawariji mangok sen yitte yep nak ñu def ko ci buntu bi mbirum atté mbirum atté mbirum nguur lolu motax ñi ngi bayilo xel jeunesse bi tay surtout ndawal julit ji sa yu ñu joggé deggmal ci islam rek sa yu ñu joggé deggmal ci alquran sa yu ñu joggé deggmal ci sunna yonent bi rek sheytane tek ben piège bo xamni duñ ko sentir ñu daanu ci bir mangok ñu daanu ci bir parce que sheytane beggut doomu juliti am réussite mangok te bokku na ci piège am yoyu buntu bi ndaw yu bari mi ngi len di occuper ci walu lan walum atté walum nguur walum politique ñu yaakar ne lolu yoon la ci yoon yi nga xamanteni ni mom la yonante ya daan doxé priorité la ci priorité yi nga xamni yonante yi mom lañ daan doxé dedet ñaata yonante la sunu borom joxon nguur konté ko ci say loxoy baram ñaata yonant nga xam aka bari gis nga kon daawa yonant yi nekul won yor nguur sen priorité nekul won yor nguur dede xam nga sen priorité mo don lan ikhrajul ibad an ibadati al-ibad ila ibadati rabbil ibad genné jam yi ci jamu yi ñi jamu ay jam jëmeleen ci jamu borom jam yi li mo nekkon priorité yonanti motax ña ci yoron nguur ñu neew la ña ci yoron nguur ñu neew la kon ki nga xamanteni ni moy ndawal l'islam bu mu yaakar ne yoonu daawa moy nguur dedet lolu bokku na ci piège yi nga xamni sheytane daf koy tegal jeunesse julit ñi ngir yaq seen yoon ngir yaq seen liggéey yoon wi deug xam nga moy lan moy xam xam politique bi nañ ko bax rawati na nak politiku jamono ji nga xamni dara gënu ko tilim dara gënu ko neex dama ne mëno dugg ci tilim bëgg ko sétal dedet dedet mëno dugg ci lu tilim bëgg ko sétal politiku jamono ji dafa tilim, dafa nekh. Waaw. Dafa tilim, dafa nekh. Rawati na jamono ji. Mangok. Te bari na ay mbir yo xamni yu nek ci souf la. Yo xamni bala nga ko comprendre fekk bay wess na mbuss. Kon li am solo moy jang sa diina d'abord. Xam sa diina d'abord. Xam fi ngay tek sa tank d'abord. Xam yoon wi nga xamni mom la yonnata alayhi salatu wassalam don wote. Yonanti jitu yoon yañ don wote. Sahaba ridwanullahi alayhim yoon wañ jaaron nga jaar ca. Mangok. Lolu moy li am solo. Sunu borom nak moy jox nguur ku ko sop. Kum ko ci jox nga géré ko tek ko ci ngeurma nek borom bi tabaarak wa ta'ala. Mangok bu la ko joxul bum la téré dox sa liggéey. Sa liggéey lan? Sa liggéeyu diina. Ta moy lan? Léral diina, jangalé diina, xamlé diina. Mbokk yi dañuy tek fofu sunu baram. Ñaan borom bi tabaarak wa ta'ala mu defal ñu tawfiq, defal leen ko. Defal ñu taysir, defal leen ko. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.